al dus Rufus Wainwright in Vibrate. En daarvoor hoorde je de Kane Gang met The Closest Thing to Heaven. We gaan naar ons eerste onderwerp. Code Rood TV, dat is de nieuwe omroep die volledig informeert en begrijpelijke informatie geeft voor alle lagen van de bevolking. Herman de Bruin praat met oprichter Celine Raven. Code Rood TV is een nieuwe aspirant omroep en die wil in het omroepbestel terechtkomen. Celestine Raven is oprichter van coderood.tv. Moet ik zeggen, geloof ik. Celestine, welkom. Dankjewel. Is het inderdaad coderood.tv? Ja, het is coderood.tv. Ja, dat klopt. En waar staat die omroep voor? Want jullie willen het omroepbestel aanvullen of ondersteboven halen? Nee, we willen het aanvullen. Ja. Nee, we willen het aanvullen. En wat missen jullie op dit moment? Wat we missen is, maar dat is niet alleen in de omroepen, dat is in het hele mediawereld. Mm-hmm. Is begrijpelijker nieuws, begrijpelijkere informatie. Maar dan heb ik het echt over informatie dat maatschappelijke betrokkenheid veroorzaakt. Dus niet de spelletjes enzovoort. Maar actualiteiten die wat meer uitgediept worden of wat meer van verschillende kanten belicht worden. Mm-hmm. Zodat mensen een betere mening kunnen vormen. Ja, gebeurt dat nu niet dan? Die talkshows die zijn natuurlijk allemaal op tijd, moet allemaal kort. Bedoelt u dat? Nou, de talkshows zijn absoluut hartstikke interessant en inspirerend. Omdat je allerlei verschillende mensen een opinie hoort vertellen. Mm-hmm. En dat kan je aanzetten tot ook een opinie. Ja. Maar het is interessant op het moment dat je een opinie kan funderen op werkelijke feiten en achtergronden. En dan alleen maar iemand napraten of iets gehoord te hebben. Ja. In deze tijd heb je gewoon een beetje het gevaar van de polarisering, die is eigenlijk nog meer aan de gang dan voorheen. Mm-hmm. En het complotdenken. Dus ik denk dat het handig is als mensen goed geïnformeerd raken. Ja, en komen er te veel meningen en te weinig feiten naar voren dan? Jazeker. Begrijpelijke taal, zei je in het begin. Geen Jip, ja. Moet ik dan Jip en Janneke taal verwachten? Liefst wel, ja. Met Jip en Janneke, dat is een beetje denigrerend. Ja. Maar taal die voor iedereen te begrijpen is. En, maar het gaat mij vooral ook om de uitleg. En de uitleg met animatie. Zodat dingen echt in een breed perspectief gezet kunnen worden. Ja, dus het is begrijpelijker taal en ook meer achtergrondinformatie. Zo vertaal ik het even hoor. Ja, achtergrondinformatie, maar ook begrijpelijke achtergrondinformatie. Ja, precies. Ja. Die iedereen kan begrijpen. Ja. En dat gebeurt nu te weinig eigenlijk. Ja, vind ik wel. Wat vindt u? Ja, dat klopt wel een beetje. Want je moet goed gedocumenteerd zijn. Wil je alles kunnen volgen wat er gezegd wordt natuurlijk. En als jullie dat op een andere manier gaan doen. Je hebt de organisatie opgezet, Celestine. Maar je doet dat niet alleen. Je bent met meerdere mensen. Nou, in eerste instantie ben ik de initiatiefnemer. Mm-hmm. Nu. En ben ik in gesprek met allerlei andere partners. Ja. En welke richting gaat het dan op? Zijn er kleuren of is het heel neutraal? Dat gaat richting universiteiten. Dat gaat richting andere journalistieke bronnen. Mm-hmm. Dat gaat richting... dat gaat alle kanten op. Dat gaat echt alle kanten op. En jullie worden heel neutraal, want jullie zijn geen zuil. Nee. Als mensen dat willen ondersteunen, de initiatief, kunnen ze ergens terecht? Ja, coderood.tv is ook de website. Ja. En daarin kunnen ze lid worden. Ja. En graag. Dat moet voor een bepaalde tijd, hè? Nou, in principe moet dat inderdaad voor 1 december, voor 1 januari moet ik 50.000 leden hebben. Ja. Maar er is misschien een mogelijkheid dat wordt opgeschoven. Ja. En ieder die lid wordt, je kan op YouTube nog heel veel doen. En het is ook bedoeling dat het interactief wordt. Dus dat er ook veel meer nieuws komt vanuit de burger zelf. Dat het niet alleen maar het Hilversum is. Nee, 2 richtingen moet het opkomen. Het publiek moet ook mee kunnen praten. Participeren in de nieuwsvergaring. Ja. Ja, dat en, is en daarin ook leren dat iets, een onderwerp, verschillende kanten heeft. Ja. Nou ja, dat is een andere manier van denken. Dus ook een andere manier van opinie maken daarna. Celestine Raven, ze zet coderood.tv op de kaart en ze probeert daar een aspirant omroep van te maken. Neem even snel contact op via die website coderood.tv om je aan te melden als je dit initiatief wil steunen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été. Un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Je ne voulais pas de bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm gone to Arizona. Pardon me, boy. I have been a desperado, raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider in the rain. He's a rider. St. Louis, and my bride's in Tennessee, so I'm gone to Arizona with the banjo on my knee. He's a rider in the rain. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the plain. So I'm gone. Take it, boys. Een relaxter kan bijna niet. Randy Newman hoorde je met Rider in the Rain. En daarvoor, het leek wel een songfestivalliedje van Corinne Hermé. C'est la vie est cadeau. Zometeen een bakkie trots. Maar eerst zijn hier Diana Ross en Lionel Richie. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. That beat as one, our lives have just begun. You mean the world to me. Er leek geen einde aan te komen aan de liefde tussen Lionel Richie en Diana Ross. Endless Love was dat uit 1981. Keramiek gemaakt van Rotterdamse klei. Dat is Bakkie Trots van Iris Veentjer. Herman de Bruin praat met haar. In de studio heb ik als gast Iris Veentjer. Iris, welkom. Hallo, dankjewel. Je bent interieurarchitect, maar je bent ook pottenbakster, mag ik het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen. Ja, van Rotterdamse klei. Zeker. Ja. Hoe kom je op het idee om Rotterdam te ondergraven? Want ik denk Rotterdam, daar heb je alleen maar stenen en norrenstenen en norrenstenen en asfalt. En dan ga je daar onderzoeken en dan kom je klei tegen. Ja, Rotterdam is natuurlijk een havenstad waar we heel dicht langs de Maas leven. Maar veel vroeger was hier ook een kustgebied. En beide delen zorgen dat er gewoon heel veel klei in de grond zit. Ja. En niks is mooier dan de natuur. En tegenwoordig is klei eigenlijk een afvalproduct. En ik dacht, hoe kan ik dat nou weer gebruiken of hergebruiken? En zodoende dacht ik, daar kan ik kopjes mee bakken. Maar het bijzondere is dat die klei ook nog verschillend is. Elke klei heeft... Ja, we leven daar en er leven verschillende mensen op. En we leven op verschillende manieren op elke centimeter klei. Of elk stukje grond. En die invloeden zorgen ervoor dat elke klei-samenstelling net weer iets anders is. En ook de manier waarop de klei gevormd is. Bijvoorbeeld als er een rivieroverstroming is geweest vanuit het Alpengebied... is het bijvoorbeeld anders dan als de zee een keer overstroomd heeft... en daardoor klei verplaatst heeft. Dus die invloeden allemaal zorgt dat elk stukje klei of elke locatie klei uniek is. Ja, en ook nog andere kleuren maakt. Andere kleuren maakt en ook nog anders werkt. Dat kan de luisteraar niet zien, maar ze staan hier op tafel in verschillende kleuren. De kopjes die je gemaakt hebt. Ja. Je hebt er hier drie neergezet. Waar komen die bijvoorbeeld vandaan? Nou, die drie komen bij de Leuvenhaven in Rotterdam vandaan. En wat je daar kan zien, dat is dicht bij de Maas. En er zijn verschillende overstromingen geweest in de tijd. Waardoor de kleilagen zich afwisselen met veen. En elke kleilaag die we tegenkomen heeft dan eigen samenstellingen en daardoor ook eigen kleuren. Dus de jongste klei is de donkerrood. Die is waarschijnlijk gevormd door een zeeoverstroming, waardoor er veel meer ijzer ook in zit. En de andere zijn door rivieroverstromingen van bijvoorbeeld de Maas geweest. En die zijn niet rood? Die zijn niet rood. Die zijn zelfs bijna mosterdkleur en een beetje wit. Ja, want als je ze zo ziet zou je zeggen, ja, die hebben jullie gewoon gekleurd. Ja. Maar dat is niet het geval. Zeker het komt niet. Alleen door de klei. Alleen door de klei. Ja, want zijn er plekken genoeg nog? Ja, Rotterdam ligt altijd overhoop eigenlijk, zeggen we. Hè? Rotterdam ligt altijd overhoop, maar het lastige is dat ook veel grond vervuild is. Dus we moeten goed kijken, is de grond schoon en kunnen we hem gebruiken? Ja, en hoe diep moet je dan soms graven? Dat wisselt heel erg. Soms zit het echt al aan de grondoppervlakte. Mm-hmm. En soms moeten we ruim 4 meter graven. 4 meter? Ja. Ja. En dan kom je andere kleilagen tegen, want daar bovenop zit natuurlijk weer van alles anders. Ja. En als mensen die kopjes dan zouden willen hebben, ik kan me voorstellen dat je als je uit Rotterdam komt, dat je denkt ik wil dat echt Rotterdams hebben. Nou, dan heb je echt iets Rotterdams hè, als je dit hebt. Ja, je hebt een stukje van de stad in handen. Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja, en als mensen ze willen bestellen, waar kunnen ze terecht? Het kunnen ze via onze website doen op bakkietrots.nl. Bakkie Trots. Bakkie Trots. Zo heet dat. Ja. Ja, ja. Trots op Rotterdam? Of? Trots op de stad, trots op de grond waar je op staat. En ook de mensen die eraan werken, hoop ik dat ze trots op zichzelf kunnen zijn. En als ze zo'n bakkie hebben gemaakt. Ja. En dan heb je ook nog een tentoonstelling die werk toont van kunstenaars. Ja, op dit moment is er een tentoonstelling over grondstof klei van kunstwerk. Ze zitten op de Boterstraat 81. Mm-hmm. En daar vertonen verschillende kunstenaars allemaal hun werk wat ze met klei hebben gemaakt. Ja, die tentoonstelling is nog te bezichtigen? Ja, tot 20 december. 20 december, daar kunnen mensen daar naartoe. Heb je iets op de website staan dat mensen dat even kunnen nalezen? Zeker. Ja, ja. En de website is... Bakkietrots.nl. Bakkietrots.nl, daar komen we weer terug bij dat Bakkie Trots. En trots op Rotterdam en trots op alles wat er uit de grond komt. Zeker. Iris Veentjer, ze vertelde erover. En als u ze wil bestellen, dan kan dat via de website. Hè? Zeker, ja. Oké, dank voor het gesprek. Je moest eens weten hoe gelukkig. Dan zou je even anders piepen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan stond je hoogstwaarschijnlijk pap. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je zou waarschijnlijk weer gaan huilen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was.

and stood in the rain. You're always crazy like that. Een van de mooiste zinsneders die ik ken in deze tekst. Fashionably sensitive, but too cool to care. Je hoorde Foolish Games van Jewel. Ons volgende onderwerp. Museum Vlaardingen heeft een bijzonder schilderij van de Rotterdamse kunstenaar Ad Kikkert. Op het aangekochte werk uit 1954 is het Research Laboratorium van Unilever te zien. Herman de Bruin. Het Museum Vlaardingen verwerkt belangrijke herinneringen aan Unilever. Unilever en Vlaardingen, dat hoort een beetje bij elkaar. Maar ik kan het beter vragen aan Frank de Hoog. Hij is conservator van het Museum Vlaardingen. Meneer de Hoog, welkom. Dank ja, u wel. Trots dat u een stukje historie weer erbij hebt uit Vlaardingen. Absoluut. Waar gaat het om? Want Unilever, zei ik al, is natuurlijk een ja, Vlaardings bedrijf wat in Vlaardingen heeft gezeten, onder andere. Maar dit is een afbeelding, hè? Ja, dit is een schilderij van gemaakt door Ad Kikkert, een Rotterdamse kunstenaar, in 1954. En op het werk, op de voorstelling, is het research laboratorium van de leverzeepmaatschappij te zien van wat later Unilever zou worden. En je ziet heel mooi het contrast tussen de oude stad, de contouren van de oude stad, het oude centrum van Vlaardingen, met op de voorgrond eigenlijk het research laboratorium, wat eigenlijk symbool staat voor van de industriële ontwikkeling en van de vernieuwing eigenlijk in die tijd van de wederopbouw. Ja, en want het laboratorium bestaat niet meer. Nee, ja, Unilever is vertrokken uit Vlaardingen. En sindsdien staat dat het pand, de gebouwen waar Unilever heeft gezeten, staan leeg. En er wordt nu een nieuwe invulling aangegeven. Ja, ja, maar dit is wel een tijdsbeeld. Dit is absoluut een tijdsbeeld. Een tijdsbeeld van Vlaardingen na de oorlog. En hoe onder Heustens, onder burgemeester Heustens, eigenlijk Vlaardingen ja, zich ging ontwikkelen en meer een industriestad werd. Ja, is dat het enige van de industrie van Vlaardingen? Of zijn er meer schilderijen gemaakt in dat tijd? Nou, dit werk is speciaal gemaakt voor de paletmanifestatie. En dat was een grote schilderijtentoonstelling in 1954 in Vlaardingen. Daar werden kunstenaars uit het hele land voor uitgenodigd om ja, Vlaardingen te tonen zoals het was, zoals het is en zoals het werkt. Ja. En in totaal zijn er zo'n 94 schilderijen gemaakt wat een van verschillende aspecten van Vlaardingen uit die tijd. En dat geheel geeft een heel ja, mooi tijdsbeeld van die tijd. Ja. En het Museum Vlaardingen zoekt nog meer schilderijen die daarover gaan, want dat zijn allemaal Vlaardings onderwerpen dus. Ja, klopt. Nou ja, we hebben in totaal nu 12 werken die gemaakt zijn voor die paletmanifestatie. En we staan natuurlijk altijd open als er ander werk dat speciaal voor die manifestatie is gemaakt. Ja, staan we zeker open om in de collectie op te nemen. Ja. Nou ja, wat we in ieder geval willen gaan doen in het najaar is om in ieder geval die 12 werken weer eens te tonen na zoveel jaar. Om een beeld van de industrialisatie van Vlaardingen uit 1954 weer eens tevoorschijn te brengen. Ja, en ook om dat bijzondere initiatief dat eigenlijk door de gemeente werd geïnitieerd, die paletmanifestatie, om die weer eens onder de aandacht te brengen. Dat het ja, van belang is om ook kunst te stimuleren en ja. Ja, om Vlaardingen te laten zien. En Vlaardingen op de kaart te zetten en te laten zien natuurlijk. Want absoluut. Inderdaad, u zei, geeft een beeld van Vlaardingen. Maar als je de afbeelding zo ziet, dan zie je de torens ook van Vlaardingen. Dus je weet zeker dat het in Vlaardingen staat. Ja, daar is geen twijfel over mogelijk inderdaad. Ja, dat is zo. Die manifestatie, die komt er? De tentoonstelling? Ja, we gaan het wordt een kleine expositie van de werken uit onze collectie die ooit op die paletmanifestatie hebben gestaan. En wie weet komt er in de loop der tijd komen er nog meer werken erboven en kunnen we die toevoegen. Maar in eerste instantie gaat het om de werken uit eigen collectie. En die andere, die 94 werken die van die paletmanifestatie zijn, weet u waar die zitten of is dat onbekend? Dan moet je maar afwachten of er een op de markt komt. Voor mij is het onbekend waar deze werken zich bevinden. Ja, het is af en toe een toevalstreffer dat er iets op de markt komt. Ja, ja. Dus ja. Alert blijven en blijven zoeken eigenlijk. Ja, zeker. Absoluut. Als mensen daar naartoe willen, wanneer zijn ze worden ze tentoongesteld? Het zal waarschijnlijk in het najaar, we hebben nog geen exacte data, maar in het najaar zal de tentoonstelling te zien zijn. En houd vooral onze website en een nieuwsbrief in de gaten om daarvan op de hoogte te zijn. Ja, want dan hebben we het over 2021, denk ik, hè? Dus over dat najaar. Klopt inderdaad. Ja, want het najaar 2020 is bijna voorbij. Dus wat dat betreft volgend jaar. De website, noem de website even. Want als mensen naar het museum willen, kunnen ze ook allerlei andere dingen zien. Ja, nou ja, we hebben even een tijdelijk probleem met onze website. Maar er is een tijdelijke website nog steeds te vinden op www.museumvlaardingen.nl. Mm-hmm. Maar onder andere de tentoonstelling over Bassie en Adriaan is te zien over de hoofdstraat, over de oudste straat van Holland. Maar ook een jubileum tentoonstelling, omdat wij 100 jaar bestaan. Blikken we terug in die 100 jaar en halen we de mooiste momenten daaruit. Dank voor het gesprek, Frank de Hoog, conservator van het Museum Vlaardingen. You smile that misty way. Something in me said, remember the last time, don't fall in love. I walked so blindly in, I fell and hurt my head. Oh, I can't forget. I won't regret it. I couldn't even stop it if I tried. Only this time I'm going in with my eyes open. I won't make the same mistakes again. Dit is De Late Avond. tonight I'm gonna love you like I never have loved you before. Because tonight I'm gonna ask you the question that keeps this whole world spinning and spinning around. Will you marry me, baby? 'Cause I just love you. Marry me now, and our dreams will come true. Because tonight my heart is spinning and spinning around, and I'm hoping you, baby, from your sweet loving tonight. I'm driving home to you, darling, hoping you're already home. Feels so right to ask you the question that'll keep this whole world spinning and spinning around. I need to marry you, baby, 'cause I just love you. Marry me now, and my dreams will come true. Because tonight my heart is spinning and spinning around, and I'm hoping you, baby, will give me a word, give me a word from your album Blue Eyed Soul van vorig jaar, Simply Red en Tonight. En daarvoor David Soul, weet je nog wel, van Starsky en Hutch. And Going In With My Eyes Open. En dat was de late avond van dinsdag 1 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Louise heeft het laatste woord. Met een kusje van boven. Fijne nacht. Only you can release me. Is here, the time is right. I just wanna make you mine tonight.